MediaMarkt za każde wydane 500 zł otrzymają 50 zł w postaci bonu paliwowego na stację BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, niedziela 22 czerwca, minęła 19. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Nie wiadomo, co Amerykanom się udało, tak ekspert mówi w Trójce o rezultatach ataku na irański program nuklearny. Na plaży w Łukęcinie w Zachodniopomorskiem znaleziono pocisk moździerzowy. Jutro ma być zabrany przez saperów. Prezes PiS i prezydent elekt spotkali się z wyborcami, żeby dziękować za wygraną w wyborach prezydenckich. Czy ta operacja się udała? Tego jeszcze nie można powiedzieć. Tak w Trójce profesor Daniel Boćkowski z Uniwersytetu w Białymstoku mówił o nocnym ataku Stanów Zjednoczonych na Iran i miejsca prowadzenia jego programu nuklearnego. Bomby GBU-57, one były wypróbowane do głębokości 61 metrów. Przechodzą przez grunt, przechodzą przez skały, przechodzą przez bunkry. Fordo są 3 piętra tych instalacji położone na głębokości przynajmniej 90 metrów. Podobno rozbudowano jeszcze głębiej te instalacje. W Natanzie i w Isfahanie te instalacje nowsze sięgają podobno wiele, wiele, wiele głębiej. Według Pentagonu atak odniósł sukces, a mają to potwierdzać zdjęcia satelitarne. Jednocześnie agencja Reuters podaje, że większość wysoko wzbogaconego uranu, który znajdował się w irańskim ośrodku nuklearnym Fordo, została stamtąd zabrana przed uderzeniem. Teraz Iran odgraża się, że wszyscy, którzy zaangażują się w konflikt po stronie Izraela i USA, pożałują ataku. Parlament Iranu dzisiaj zatwierdził zamknięcie cieśniny Ormus leżącej na szlaku wiodącym z Zatoki Perskiej do Morza Arabskiego. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie Najwyższa Rada Bezpieczeństwa Narodowego Iranu. Przez cieśninę transportowanych jest dziennie 18 milionów baryłek ropy, czyli około 20% dziennego światowego zapotrzebowania. Pocisk moździerzowy z czasów II wojny światowej znaleziono na plaży w Łukęcinie w Zachodniopomorskiem. Miejsce zostało zabezpieczone i jest pilnowane. Jutro niewybuch zabiorą saperzy, poinformowała policja. Niewybuch został znaleziony przy użyciu wykrywacza metali podczas weekendowej akcji sprzątania plaży. Pocisk, jak przekazano, został znaleziony około 2 metrów od linii brzegowej na głębokości zaledwie 10 cm. Był pionowo wbity w ziemię. Prawo i Sprawiedliwość podsumowało kampanię prezydencką. Pod hasłem Wygrała Polska prezes ugrupowania Jarosław Kaczyński i prezydent elekt Karol Nawrocki spotkali się z wyborcami w Półtusku. Obaj politycy dziękowali za oddane na kandydata PiS głosy, a prezydent elekt zapowiedział, że tuż po zaprzysiężeniu zamierza realizować obietnice wyborcze. Agata Król. Karol Nawrocki pojawił się w amfiteatrze w Półtusku w trakcie przemówienia prezesa PiS. Jarosław Kaczyński chwalił go za, jak mówił, determinację, siłę i odporność i dziękował sztabowi oraz politykom partii za zaangażowanie w kampanię wyborczą. Później dziękował też prezydent elekt, zarówno prezesowi PiS za zaufanie, jak i wyborcom za oddane głosy. Karol Nawrocki zwrócił się w szczególności do swoich zwolenników, ale podkreślał, że chce być prezydentem wszystkich Polaków. Będę tylko i aż waszym głosem, głosem Polek i Polaków, prezydentem, który słucha i który mówi jasno, regularnie i konsekwentnie po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy. Prezydentem, który realizuje polską rację stanu i który ma jedno konkretne zobowiązanie wobec swoich wyborców, swojego programu, ale także wobec tych, którzy do dzisiaj jeszcze mi nie zaufali. Karol Nawrocki zwrócił się też do premiera Donalda Tuska, mówiąc, że czas zacząć współpracować z przyszłym prezydentem na tyle, na ile to będzie możliwe. Agata Król, Polskie Radio. Dramatyczny apel burmistrza jednej z dzielnic Budapesztu z powodu żółwi. W Dunaju odkryto bowiem niebezpieczne zwierzęta, mogące nawet zaatakować człowieka. Obce i inwazyjne, a przede wszystkim niebezpieczne żółwie zaobserwowano w stolicy Węgier. Na zielonych terenach dunajskiego wybrzeża wyspy Czepel jeden z internautów nagrał żółwia jaszczurowatego. Działo się to w czasie spaceru z psem. To osiągające nawet 15 kg zwierzę w odróżnieniu od innych żółwi w obliczu zagrożenia nie chowa się w skorupie, tylko gryzie. Jest w stanie nawet odgryźć ludzką rękę w nadgarstku. Burmistrz dzielnicy Czepel zaapelował nawet do mieszkańców o niezbliżanie się do tych żółwi, które prawdopodobnie zostały wypuszczone przez znudzonego hodowcę. Inny problem występuje w najdłuższej węgierskiej rzece Cisie. W jednym z rezerwatów w centrum kraju zaobserwowano sporą grupę żółwi mapowych kona. Naturalnie występuje on w amerykańskiej rzece Mississippi. Jest dużym problemem dla ekosystemu, bo ten niezwykle żywotny gatunek szybko tworzy ogromną populację w miejscu występowania, wypierając rodzime gatunki. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. To był serwis Trójki.

Oh, Can't remember the verse, that song that sent me swimming. I heard a note, it started in my chest and ended in my throat. You smashed the plate over my head, then I set fire to our bed. You hit me once, I hit you back. You gave a kick, I gave a slap. You smashed the plate over my head, then I set fire to our bed. This is better than love. kisses, break the hardest of hearts. The hardest of hearts. The hardest of hearts. The hardest of hearts. There is love in your body, you can't get it out. It gets stuck in your head, won't come out of your mouth. Sticks to your tongue and it shows on your face. That the sweetest words have the bitterest taste. Falling in love, I love you from the start. You'll never know what a fool I've been. Falling in love, I love you from the start. That's no excuse for the state I'm in. The hardest of hearts. The hardest of hearts. The hardest of hearts. There is a love in our bodies and it holds us together. Pulls us apart but we're holding each other. We all want something to hold in the night. We don't care if it hurts when you're holding too tight. There is a love. Darling, home, I love you from the start. You'll never know what a fool I've been. Darling, home, I love you from the start. That's no excuse. Meets rock. Keep me protected, no sleep. Nothing in between me and the rain. And you can't save me now. I'm in the grip of a hurricane. I'm gonna blow myself away. I'm gone. I don't want shelter, no calm. Nothing to keep me from the rain. And you can't save me now. I'm in the grip of a hurricane. It's gonna blow this all away. I'm going out. I'm gonna drink myself to death. And tears. a falling star fell from your heart and landed in my heart. I screamed aloud as it tossed through them, and darkness left me blind. The star. Always in this twilight shadow of your heart. I would like to take this moment to thank Jules Buckley and his orchestra. Led by Everton Nelson, organist Anna Lapwood, and the London Contemporary Voices Choir. I also have to thank Tom Harp for everything. And I would like to thank everyone, and there are several members of this orchestra who played on Lungs with us this evening. So thank you so much for being here tonight. Thank you so much to the Proms. When I first heard Jules's orchestrations, I cried because this was an album created with so much feeling. It was about feeling. And I never thought anyone could add more feeling to it. And Jules did that this evening, so I'm so grateful to him and all these incredible musicians on the stage. Thank you so much to everyone here and everyone at home who has been listening to Florence and the Machine for 15 years. Washed it away down the kitchen sink.